สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาและรายการนาทีผวาหลอมวงเล่าเรื่องผีความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่ได้รับคำแนะนำจากหญิงสาวที่ชื่อนุ่นเขาก็ตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์ไปช่วยเจ้าดิกกี้ที่ติดอยู่ในคฤหาสน์หรูที่เกิดเหตุฆาตกรรมเมื่อ3วันก่อนเพราะหวังว่าการช่วยชีวิตเจ้าหมาชิสุในครั้งนี้จะช่วยต่อชีวิตให้แม่ของเขาได้แต่สถานการณ์มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นภายในบ้านของนุ่นกลับไม่ได้มีแค่เจ้าดิกกี้เอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามาใกล้ๆพี่นานาแล้วไปฟังอะไรบางอย่างทำให้ผมลุกขึ้นมาจากเตียงตอนจบพร้อมๆกันเลยค่ะท่ามกลางความนิ่งสงบอย่างน่าประหลาดนั้นผมยืนสูดลมหายใจเข้าปอดอีกเฮือกใหญ่เพื่อรวบรวมความกล้าที่กำลังล่องลอยออกจากหัวใจไปเรื่อยๆตามสภาพบรรยากาศที่วังเวงน่ากลัวให้กลับคืนมาคนกลัวผีเช่นผมจำต้องมาอยู่ในสถานที่อย่างนั้นจะมีสีหน้าและความรู้สึกเช่นไรก็คงไม่ต้องบรรยายผมยกมือขึ้นลูบแขนปรามคนที่กำลังลุกสู้ๆให้สงบลงคลำตรงหัวใจของตัวเองเพื่อปลอบประโลมมันให้เต้นช้าลงกว่านี้กลืนน้ำลายลงคอมันแห้งผากขมปีแล้วตัดสินใจก้าวเข้าหาบ้านหลังนั้นเพียง3ก้าวเท่านั้นหางตาของผมก็จับอะไรได้บางอย่างมันไม่มีสันฐานแน่นอนทะมึนครึ้มเป็นเงาดำมันวูบไหวอยู่ตรงต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ถัดไปทางด้านขวาจากตรงที่ผมกำลังเดินอยู่ชะงักเท้าโดยไม่ต้องสั่งเกือบจะหันหลังวิ่งอยู่แล้วถ้าเจ้าแมวดำตัวนั้นไม่โผล่ออกมาให้ผมหายสงสัยดวงตาสีเหลืองจัดของมันเปล่งประกายในความมืดอย่างประหลาดมันจ้องนิ่งมาอย่างผมขาของมันกระดิกนอกนั้นทุกส่วนบนร่างของมันสงบนิ่งราวหุ่นสตาร์ฟผมเองก็เกือบลืมหายใจความมืดกับแมวดำเป็นเรื่องน่ากลัวพอๆกับศพกับป่าช้าซึ่งคนกลัวผีต้องรีบหนีห่างไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมไม่ทำอย่างนั้นเพราะมีอะไรบางอย่างทำให้ผมเปลี่ยนจุดสนใจจากเจ้าแมวนั่นไปทันทีผมเห็นความเคลื่อนไหวในบ้านนั้นบนชั้น2มันวูบผ่านไปแล้วสงบนิ่งความสังหรณ์บอกกับผมว่าผมเองก็กำลังถูกมันจ้องอยู่เช่นกันลมไม่กระดิกแมลงหยุดร้องหมาหยุดหอนเป็นวินาทีที่เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างต้องคำสาปให้แข็งเป็นหินไปหมดมันคืออะไรผมช็อกจากความหวาดกลัวสุดขีดหัวใจเกือบหยุดเต้นสมองหยุดสั่งการเนิ่นนานเท่าใดไม่รู้ได้กระทั่งมีกลิ่นบางอย่างล่องลอยมากับสายลมตอนแรกมันคล้ายแอลกอฮอล์ที่เคยได้กลิ่นที่โรงพยาบาลแล้วค่อยๆแปรเป็นกลิ่นหอมเย็นคล้ายแป้งโรยก้นเด็กมันเข้มในระยะแรกแล้วค่อยเจือจางลงผมสูดลมหายใจหนักๆอย่างเผลอตัวเป็นกลิ่นหอมที่ผมคุ้นเคยแต่ผมนึกไม่ออกว่าเป็นกลิ่นอะไรนั่นไม่สำคัญเท่ากับว่าด้วยกลิ่นนั้นผมกลับหูตาสว่างขึ้นสติสัมปชัญญะกลับคืนมาด้วยลมหายใจเฮือกนั้นความกลัวในหัวใจลดลงอย่างน่าประหลาดบอกกับตัวเองว่ากำลังตาฝาดสิ่งที่เห็นคงเป็นเงาของกิ่งไม้ต้องแสงจันทร์มากกว่าอย่างอื่นแล้วเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวเกินกว่าคนอย่างผมจะทำได้ประตูด้านหลังของบ้านหลังนั้นเป็นบานกระจกที่ปิดสนิทเข้าหากันมันถูกบังด้วยม่านสีฟ้าอ่อนมีรอยแยกของผ้าม่านผมมองลอดเข้าไปพยายามขยับประตูมันถูกล็อกผมไม่แปลกใจนุ่นบอกกับผมไว้แล้วผมต้องอ้อมไปหน้าบ้านหาเด็กยืนฉี่ให้เจอแล้วหากุญแจให้เจอไขประตูให้ได้วิ่งขึ้นไปที่ชั้น2เปิดห้องที่มีรูปการ์ตูนแปะอยู่วิ่งไปที่ตู้เสื้อผ้าเปิดออกหาหมาอุ้มมันออกมาแล้วรีบวิ่งกลับทางเดิม เพียงเท่านี้สิ่งที่ผมจะต้องทำมีอยู่เพียงเท่านี้ง่ายจะตายง่ายจะตายเพียงครู่เดียวผมก็ยืนอยู่ใต้หลังคาโรงรถเป็นหลังคาซีเมนต์ที่ยื่นออกมาจากตัวบ้านประตูบ้านบานใหญ่อยู่ตรงหน้ารถที่จอดอยู่พอดีรถที่เห็นจอดทะมึนเรียงรายอยู่ 3-4 คันมันคงถูกจอดสงบนิ่งอยู่อย่างนี้ไปอีกนานเพราะเจ้าของของมันถูกฆ่าตายไปแล้วผมมองสำรวจโรงรถเพียงแวบเดียวพยายามค้นหาตุ๊กตาเด็กยืนฉี่ให้เร็วที่สุดมันเป็นตุ๊กตาปูนปั้นสีขาวกระดำกระด่างเป็นเด็กผมหยิกย้อยเหมือนฝรั่งกำลังยืนเท้าสะเอวแอนทีอยู่เหนืออ่างน้ำรูปกาบหอยมันยืนอยู่ตรงสวนหย่อมหน้าบ้านติดกับต้นเฟื่องฟ้าแคระที่ถูกดัดจนแกนผมทลาไปที่นั่นก้มลงค้นหากุญแจนุ่นบอกว่ามันจะถูกวางอยู่ใต้รูปปั้นเป็นไปได้หรือว่าจะต้องยกรูปปั้นที่สูงครึ่งเอวนี้ขึ้นมาเพื่อจะพบกุญแจผมเอื้อมมือเพื่อจะลองขยับดูแต่แล้วก็ต้องดึงมือกลับอย่างกระทันหันให้ตายผมเห็นรูปปั้นเด็กคนนั้นยิ้มให้กับผมผมกระเด้งตัวเองออกมาอย่างอัตโนมัติก้นจำเบาลงกับพื้นอ้าปากค้างขยี้ตาแทบป่นไปกับมือจึงเห็นว่าเด็กคนนั้นยิ้มอยู่นานแล้วถอนหายใจด้วยความโล่งอกพร้อมกับรู้สึกว่าตัวเองกำลังนั่งทับอะไรอยู่แข็งๆเย็นๆหยิบมันขึ้นมามันเป็นลูกกุญแจนั่นเองนี่ถ้าผมไม่เห็นว่าตุ๊กตายิ้มผมคงไม่ล้มลงผมคงหากุญแจดอกนี้ไม่เจอก็มืดออกขนาดนั้นกุญแจดอกนั้นถูกเสียบเข้าไปในรูกุญแจมันดังคลิกขึ้นมาในความเงียบเล่นเอาผมสะดุ้งโยงไม่น่าเชื่อว่าเสียงไขกุญแจจะดังได้ถึงขนาดนี้ประตูเผยออกตามแรงผลักไม่ส่งเสียงแอดอาร์ตทั้งที่เป็นประตูไม้ใหญ่โตท่วมหัวกลิ่นบางอย่างโชยออกมาตามรอยแยกผมแทบผงะหงายกลิ่นคาวเลือดชัดๆภาพพ่อกับแม่ของนุ่นนอนจมกองเลือดผุดขึ้นมาในมโนภาพอย่างห้ามไม่ได้กว่าตำรวจจะมาถึงเลือดคงนองพื้นแดงฉานต่อให้เก็บกวาดดียังไงกลิ่นก็ยังคงอยู่ผมกลืนน้ำลายขอให้เหลืออยู่แต่กลิ่นก็แล้วกันวิญญาณอย่าอยู่ด้วยเลยกลั้นใจผลักบานประตูให้เปิดอ้าความมืดสนิทรออยู่ตรงหน้ากระนั้นก็ตามผมยังพอมองเห็นบันไดที่ทอดจากชั้นบนได้รางๆมันอยู่เยื้องไปทางขวาคะเนระยะทางไม่น่าจะเกิน10เมตรนับจากหน้าประตูตรงที่ที่ผมยืนอยู่คำนวณเวลาอึดใจเดียวเท่านั้นถ้าผมวิ่งไปอย่างไม่คิดชีวิตผมเชื่อตัวเองว่าไม่ถึง1นาทีที่ผมจะเข้าไปในบ้านหลังนี้ขึ้นไปข้างบนเข้าไปในห้องคว้าหมาจากตู้เสื้อผ้าแล้ววิ่งกลับมาโกยแนบไปริมกำแพงมุดออกไปผมเชื่อในความเร็วของผมเชื่อว่าผมจะทำความเร็วได้ในสถิติที่ดีที่สุดในชีวิตผมถอยหลังมาหลับตาลงหลังจากหมายตาจุดมุ่งหมายไว้แล้วอย่างแม่นยำนับในใจ1 2 3ผมสับขาอย่างเต็มที่ผมลืมไปว่านุ่นบอกอะไรผมเอาไว้พอเข้าประตูไปแล้วก็ระวังนะคะระวังมากๆด้วยผมไม่ทันระวังผมคิดเพียงแต่ว่ารีบทำทุกอย่างให้เร็วที่สุดก่อนจะเห็นอะไรๆที่รออยู่ในนั้นผมกลัวว่าจะเห็นอะไรก็ไม่รู้ยืนรอผมอยู่แล้วในสภาพเลือดโสมเต็มหน้าดวงตาห้อยถลนแสยะยิ้มโชว์เขี้ยวขาวไม่ก็เห็นใครก็ไม่รู้นอนกลิ้งจมกองเลือดอยู่ซึ่งล้วนเป็นภาพที่จะทำให้ผมหัวใจวายไปได้ง่ายๆผมคิดไปไม่ถึงว่าหลังประตูนั้นจะมีอะไรรอผมอยู่มากกว่านั้นเพียงก้าวเดียวที่ผมผ่านพ้นประตูเข้าไปสิ่งที่นุ่นบอกไว้ให้ผมระวังมากๆก็ได้เกิดขึ้นกับผมเข้าให้ในทันทีขณะหลับหูหลับตาวิ่งเข้าไปผมไม่คิดเลยว่าผมจะวิ่งเข้าสู่อ้อมแขนของอะไรอย่างหนึ่งเหมือนมันจะรอผมอยู่แล้วมันดักผมเอาไว้ด้วยลำแขนล็อกลำคอของผมด้วยแขนที่ราวกับทำจากปลอกเหล็กผมวิ่งเต็มแรงและถูกล็อกอย่างเต็มแรงลูกกระเดือกแทบแตกมีเพียงเสียงดังอักออกมาเท่านั้น ทั้งที่ผมร้องจากด้วยความตกใจสุดขีดแท้ๆตาของผมคงเหลือกลานคิดได้อย่างเดียวตอนนั้นคือผมถูกเล่นงานเข้าให้แล้วจะอะไรซะอีกผีกำลังล็อกคอผมอยู่ให้ตายเถอะผมตกใจจนทำอะไรไม่ถูกความกลัวที่สุดในชีวิตเข้าจู่โจมจนผมดิ้นไม่ไหวมือเท้าอ่อนเปลี้ยแทบล้มทั้งยืนข้างหูได้ยินเสียงลมหายใจฟืดฟาดพร้อมกับเสียงคำรามในลำคอที่ฟังไม่ได้สับร่างของผมถูกรั้งเข้าหาลำตัวของมันเป็นลำตัวที่เย็นเฉียบมันลากผมเข้าไปด้านในของบ้านเรี่ยวแรงที่จะช่วยตัวเองของผมไร้ไปสิ้นผมกลายเป็นกระสอบนุ่นไปเสียแล้วในความมืดผมมองไม่เห็นอะไรเลยผมทำอะไรไม่ได้เลยที่สำคัญผมกำลังหายใจไม่ออกมันรัดผมแน่นเกินไปปฏิกิริยาของคนใกล้ตายทำให้เรี่ยวแรงกลับคืนมาอย่างไม่รู้ตัวผมดิ้นเพื่อลมหายใจสองมือจับเข้าที่แขนของมันเปียกและลื่นผมพยายามแกะไร้ผลเลือดที่คั่งอยู่ในศีรษะกำลังทวีแรงดันขึ้นจากการถูกรัดเส้นเลือดใหญ่ที่คอมันทำให้หูผมอื้อลูกตาแทบถลนออกมาผมกำลังจะสิ้นสติหรือไม่ก็ตายไปในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าท่ามกลางความฝ้ามัวของสายตาผมก็เห็นอะไรบางอย่างก่อตัวขึ้นตรงหน้าคล้ายเมฆหมอกทวีความหนาแน่นขึ้นจนจับเงาร่างได้คนไม่ใช่สิศพผู้ชายเลือดเปรอะกรังไปทั้งตัวยืนเรืองแสงอยู่ตรงนั้นดวงตาแดงก่ำใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดจากบาดแผลมากมายผมหมดแรงดิ้นแล้วผีมันมารับผมแล้วผมเห็นมันใกล้เข้ามาหาผมกลิ่นข่าวเลือดตลบอบอวนแก้แค้นให้ฉันด้วยสิ้นคำนั้นร่างนั้นก็วูบเข้าหาผมอย่างรวดเร็วร่างของผมกระตุกขึ้นทั้งตัวหน้าอกเหมือนถูกกดทับด้วยอะไรอย่างหนึ่งมันแทรกซึมเข้ามาอย่างรวดเร็วรูขุมขนเจ็บแปลบผิวหน้าเหมือนกับถูกน้ำแข็งแห้งที่เย็นจัดมาทาบทับวูบเดียวเท่านั้นผมก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปผมเลิกดิ้นรนไปเสียเฉยอาการหายใจไม่ออกและแรงดันที่เกิดขึ้นในศีรษะที่เมื่อครู่แทบจะระเบิดออกมานั้นปราศนาการไปสิ้นมือขวาของผมอยู่ๆก็สะบัดลงไปข้างหน้าอย่างรุนแรงมันกระทบกับอะไรเข้าอย่างหนึ่งมีเสียงร้องโอยและเสียงกระดูกหักตามมานอกจากนั้นยังมีเสียงของโลหะตกกระทบพื้นดังเคร่ง สู้กูเหรอ เสียงคำรามจากด้านหน้าดังขึ้นผมเพิ่งรู้ก็ตอนนี้เองว่ามีพวกมันอีกคนยืนในความมืดมันรอที่จะจ้วงแทงผมให้มิดมือของผมยังคงเคลื่อนไหวต่อไปคราวนี้ตั้งศอกขึ้นดันสุดแรงเกิดไปข้างหลังได้ยินเสียงดังอักดังกว่าเสียงอักแรกของผมอีกเสียด้วยซ้ำจากไอ้คนที่ล็อกคอผมอยู่แขนมันเริ่มคลายผมหมุนตัวเร็วกว่าที่ผมคิดวูบเดียวเท่านั้นผมก็ไปยืนอยู่ข้างหลังของมันเป็นจังหวะเดียวกันกับเจ้าคนที่ผมเพิ่งหักข้อมือมันไปนั้นใช้อะไรอย่างหนึ่งแทงสวนเข้ามาพอดีได้ยินเสียงซวบดังขึ้นอย่างชัดเจนพร้อมกับเสียงร้องโอยของไอ้ตัวที่ทำเอาผมเกือบตาย แทงกูทำไม มันพูดได้เท่านั้นร่างของมันก็ค่อยๆสุดลงไปต่อหน้าเพื่อนของมันที่ยืนตะลึงอ้าปากค้างและวินาทีนั้นผมก็ลอยขึ้นทั้งตัวไปหาเจ้าคนนั้นมีเท้านำไปข้างหน้ามันถูกผมถีบเต็มแรงกระเด็นไปตามแรงกระแทกอัดเข้ากับราวบันไดจนดังกรอบไม่ใช่เสียงบันไดหักแต่เป็นเสียงของกระดูกสันหลังของมันร่างนั้นรูดลงพื้นช้าๆราวกับเศษผ้าคีริ้วไม่ดิ้นไม่ร้องอะไรอีกเลยความมืดมิดยังคงอยู่ความเจ็บปวดที่รูขุมขนกลายเป็นความชาด้านผมมีความรู้สึกว่าผิวหนังของผมเห่อขึ้นเหมือนกับเป็นลมพิษไปทั้งตัวมันทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองตัวขยายใหญ่ขึ้น 2-3 เท่าที่น่าแปลกจนไม่สามารถจะอธิบายเหตุผลได้อะไรทำให้ผมมองเห็นภาพต่างๆที่เกิดขึ้นได้ทั้งที่มันมืดออกขนาดนี้ผมเห็นภาพเหล่านั้นได้ยังไงผมยังเห็น เห็นว่ายังมีใครอีกคนกำลังค่อยๆย่องลงบันไดมามันใส่หมวกไหมพรมปิดหน้าในมือมีมีดคมวับที่พุงของมันยังมีปืนอีกกระบอกหนึ่งมันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นที่ด้านล่างมันกำลังลงมาหาเพื่อนของมันลงมาหาผมลงมาหาความตายตายให้สาสมกับความโหดร้ายของมันผมรู้ได้ยังไงว่าเจ้าพวกนี้มันก็คือไอ้พวกโจรกลุ่มเดียวกันที่บุกปล้นบ้านหลังนี้ฆ่าพ่อกับแม่ของนุ่นทำร้ายนุ่นผมยังรู้ลึกไปถึงเหตุการณ์ในวันนั้นคล้ายกับมีภาพยนตร์ฉายอยู่ในหัวเห็นชัดเจนแม้แต่กระเซ็นเลือดที่กระฉูดออกมาจากบาดแผลของการกระหน่ำแทงไม่ยั้งอย่างเลือดเย็นของเจ้าโจรคนหนึ่งได้ยินแม้แต่เสียงหวีดร้องเสียงคร่ำครวญขอชีวิตจากผู้โชคร้ายก่อนจะถูกปาดคอแทบขาดล้มแน่นิ่งอยู่กับที่ผมยังได้ยินเสียงหมาเห่าได้ยินเสียงปิดประตูดังปังได้ยินแม้แต่เสียงร้องไห้ของเด็กสาวคนหนึ่งที่กำลังหวาดกลัวสุดขีดผมเห็นภาพเธอนั่งกอดหมาขดตัวอยู่กับผนังห้องตัวสั่นเป็นลูกนกหมายังคงเห่าเธอใช้มือบีบปากของมันเข้าหากันเจ้าหมาดิ้นเต็มแรงกระโจนออกจากอ้อมอกของเธอมันเห่าเสียงดังกระโดดโยงแยงอยู่ที่ประตูเธอกลัวเสียงของมันจะดังไปถึงเจ้าโจรกลัวเจ้าโจรจะรีบขึ้นมาเพื่อจะจัดการมันไม่ให้ส่งเสียงไปถึงบ้านอื่นซึ่งนั่นก็ย่อมหมายถึงว่าพวกมันจะต้องพังประตูเข้ามาพวกมันจะต้องเห็นเธอแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนั้นเธอรีบวิ่งไปคว้าเจ้าหมาปากเปราะจับมันโยนเข้าไปในตู้เสื้อผ้าปิดเต็มแรงจนสนิทแน่นได้ผลเสียงหมาเงียบไปแล้วเธอกลับไปนั่งหลบอยู่ที่เดิมที่เดิมที่ไม่สามารถหลบสายตาใครได้เลยแล้วในวินาทีนั้นประตูก็เปิดพั่วจากแรงกระแทกของคนภายนอกเธอหวีดร้องเต็มเสียงพร้อมกับสายอัศนีที่แผดเปรี้ยงลงมาร่างของเธอปลิวไปตามแรงกระชากของใครคนหนึ่งเสื้อผ้าขาดวินร่างขาวโพลนปรากฏต่อสายตาไอ้หื่นทั้ง3ตัวเธอร่ำร้องเธอยกมือไหว้แต่ก็หาได้หยุดความป่าเถื่อนของมนุษย์ชิงเดรัจฉานมาเกิดเหล่านั้นไม่มันโถมเข้าใส่ร่างของเธอฉุดกระชากเสื้อผ้าที่เหลือจนหมดสิ้นเธอร้องไห้จนเสียงฝนฟ้ากระหน่ำซัดแผดแข่งกับเสียงเธอร่างของเธอสั่นสะท้านเป็นจังหวะเจ็บปวดรวดร้าวไปทั้งตัวและหัวใจเมื่อคนที่3ลงมือร่างกายของเธอก็ชักกระตุกมันเกิดจากอาการช็อกร่างกายเกร็งน้ำลายฟูมปากตาเหลือกค้างดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความแค้นความอาฆาตความพยาบาทเธอชักจนแน่นิ่งไปในที่สุดผมยังคงยืนนิ่งอยู่ตรงที่เดิมในสมองยังเห็นไอ้โจรคนนั้นค่อยๆเดินลงมาจากบันไดมาถึงพื้นได้ยินเสียงมันส่งเสียงร้องเรียกเพื่อนของมันเบาๆเฮ้ยเป็นอะไรไปกันหมดวะจัดการไอเด็กคนนั้นเสร็จก็รีบกันขึ้นไปช่วยยกของสิวะอุตส่าห์ย้อนมาเอาแล้วต้องเอาไปให้หมดผมยังไม่กระดิกมันเคลื่อนกายเข้ามาหาผมช้าๆมันมองไม่เห็นผมมันมองไม่เห็นอะไรเลยตรงที่ผมยืนอยู่เป็นมุมใต้บันไดไม่มีแสงใดๆเล็ดลอดเข้ามาได้มันใกล้เข้ามาแล้วเหมือนเหยื่อที่เดินเข้าหาเสือที่ดุร้ายยิ่งกว่าเสือทุกตัวในโลกแล้วร่างของผมก็ทลาเข้าหามันอะไรเกิดขึ้นบ้างผมก็เลือนลางจำได้แต่เพียงเสียงกรีดร้องโหยหวนของมันจำได้แต่เพียงกลิ่นคาวเลือดสดๆที่คละคลุ้งไปทั่วบริเวณจำได้แต่เพียงเสียงจักคมมีดที่ค่อยๆเฉือนลงไปบนลำคอของมันผ่านชั้นผิวหนังบางๆผ่านหลอดลมลึกไปจนถึงกระดูกก้านคอลมหายใจของมันดันเลือดออกมาจากหลอดลมพุ่งกระจายมันดิ้นราวกับไก่ที่ถูกเชือดคอแล้วทิ้งไว้กับพื้นอ้าปากพะงาบตาเหลือกกลับไปมาผมยืนมองมันสิ้นใจตายโดยไม่รู้สึกอะไรสนใจแต่เสียงหยดของหยาดเลือดที่ค้างอยู่บนใบมีดที่ผมถือเท่านั้นอะไรเกิดขึ้นต่อจากนั้นผมไม่รู้มารู้สึกตัวอีกทีก็กำลังนอนมองเพดานห้องในโรงพยาบาลน้องสาวนั่งอยู่ข้างๆเตียง หล่อนไม่สนใจผมนอกจากลูกหมาที่หล่อนไปเอามาจากไหนไม่รู้มันเป็นหมาสีน้ำตาลตาบ้องแบ๊วตัวเล็กๆขนฟูและลิ้นแดงผมขมวดคิ้วมึนงงไปชั่วขณะขยับกายเล็กน้อยเจ้าหมาคงเห็นเข้าเลยเห่าผมยิ้มหมาตัวนี้ทำไมเห่าเสียงแปลกอย่างนี้ยายน้องผมดีใจที่ผมรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วยิ้มแย้มทักทายผมหลับสบายเลยนะพี่เป็นไงบ้างนี่พี่เป็นอะไรไปอ้าวไม่รู้ตัวเหรอเนี่ยผมสายหน้าช้าๆรู้สึกหนักที่หัวและเจ็บที่คอมากๆจนต้องร้องออกมาเบาๆน้องขมวดคิ้วสายตายังพอมีความเป็นห่วงอยู่บ้างนอนต่อเถอะพี่หมอบอกว่าพี่ถูกรัดคอจนเลือดเลี้ยงสมองไม่พอต้องพักฟื้นอย่างน้อยอีกอาทิตย์นึงผมเชื่อน้องเพราะไม่รู้จะทำอะไรดีไปกว่านั้นร่างกายอ่อนเพลียเหลือเกินในตอนนั้นสมองนึกอะไรไม่ออกจริงๆดีนะทั้งแม่ทั้งพี่อยู่โรงพยาบาลเดียวกันฉันไม่ถึงกับต้องวิ่งไปเยี่ยมคนโน้นทีคนนี้ทีให้เหนื่อยโดดเรียนทีเดียวก็ได้ถึงสองเด้งพอน้องพูดถึงแม่ผมก็นึกขึ้นได้ดีดผึ่งชันตัวขึ้นทันทีแม่เป็นยังไงบ้างหมอบอกว่าปลอดภัยแล้วหมอยังงงเลยว่ารอดมาได้ยังไงจริงเหรอผมอุทานอย่างดีใจที่สุดในชีวิตจริงสิว่าแต่พี่เหอะนึกยังไงถึงทำอย่างนั้นผมนิ่งพยายามขบคิดทำอะไรเธอจุปากสงสัยสมองจะเดี้ยงไปจริงๆแฮะจำอะไรไม่ได้เลยเหรอก็พี่อุตส่าห์วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของพี่เพื่อจะขอร้องให้คุณพ่อของเธอที่เป็นหมอหัวใจมือหนึ่งของไทยมารักษาแม่ในทันทีที่พี่รู้ว่าแม่ไม่มีหวังแล้วพี่ไม่รู้ว่าบ้านของเธอถูกโจรปล้นฆ่าตายหมดบ้านพี่ก็เลยไปเจอไอ้พวกโจรที่มันย้อนกลับมาขนของตำรวจไปเจอพี่นอนกอดหมาตัวนี้ไม่ได้สติอยู่บนชั้นสองอ่ะส่วนไอ้พวกโจรก็ฆ่ากันเองจนตายเรียบไม่มีเหลือตำรวจเขาสันนิษฐานว่าหลังจากรัดคอพี่จนสลบแล้วเอาตัวพี่ไปขังไว้ที่ชั้นสองพวกมันก็คงจะแย่งของมูลค่าเป็นล้านกันเองจนฆ่ากันเองเซลล์ในสมองของผมเริ่มค่อยๆฟื้นขึ้นมาทีละหน่อยภาพใบหน้าของนุ่นค่อยๆปรากฏชัดขึ้นมาในความคิดฉันสงสัยอยู่อย่างนึงพี่รู้ได้ยังไงว่ามีหมาถูกขังอยู่ในตู้เสื้อผ้ามันกำลังจะตายอยู่แล้วถ้าพี่ไม่ไปช่วยมันออกมามันคงเห่าทั้งวันทั้งคืนจนหลอดเสียงมันเสียไปละเห่าเสียงดังยังกระตัวตุ่นอยู่เนี่ยผมไม่ตอบเพราะผมยังตอบไม่ได้ผมบอกน้องได้แต่เพียงว่านุ่นไม่ใช่เพื่อนพี่ฮันแน่ลิมีแฟนตั้งแต่เรียนไม่จบใช่หรอเดี๋ยวฉันจะฟ้องแม่เปล่าเขาก็ไม่ใช่แฟนพี่พี่เพิ่งรู้จักเขาเมื่อวานนี้เองตลกน้องสาวของผมเน้นเสียงพี่นอนสลบมาตั้ง3วันพี่จะไปรู้จักเขาเมื่อวานได้ยังไงฮะผมไม่เชื่อหู3วันเลยเหรอถูกต้องพี่นอนมากกว่าแม่อีกหลังจากคืนที่แม่ช็อกแม่ก็ดีวันดีคืนหมอบอกไม่ต้องผ่าตัดแล้วแม่ก็ถามหาพี่อยู่นั่นแหละจะมาเยี่ยมให้ได้ผมยังงงไม่หายนี่ผมหลับไปถึง3วันเชียวหรือนี่และที่ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยที่ว่าพี่เพิ่งรู้จักเธอชื่ออะไรนะนุ่นเหรอแค่วัน2วันก็เธอตายตั้งแต่คืนวันแรกที่เธอมาถึงโรงพยาบาลนี้แล้วนับมาถึงวันนี้ก็วันที่7หัวใจของผมกระตุกวูบน้องของผมคงเห็นผมตกใจจริงๆก็เลยค่อยๆพูดฉันเสียใจด้วยนะเพื่อนของพี่เขาตายตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแล้วตำรวจพามาโรงพยาบาลแต่หมอก็ช่วยไว้ไม่ทันเธอช็อกจนสมองหยุดทำงานทำให้หัวใจค่อยๆหยุดเต้นตำรวจเขายังบอกด้วยว่าศพของเธอตอนนี้ก็ยังอยู่โรงพยาบาลพยายามติดต่อหาญาติอยู่แต่ก็รู้สึกว่าจะไปต่างประเทศกันหมดก็เลยยังติดต่อไม่ได้ไม่จริงอ่ะพี่ไม่เชื่อผมกระโจนลงจากเตียงทันทีพี่จะไปไหนศพของเธอยังอยู่ที่นี่ใช่ไหมพี่จะไปดูให้เห็นกับตาเฮ้ยน้องสาวของผมอุทานเต็มเสียง กลิ่นในห้องดับจิตไม่มีกลิ่นอื่นใดนอกจากน้ำยาฆ่าเชื้อมันเป็นกลิ่นที่ทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์ที่ผมบุกเข้าไปในบ้านของนุ่นได้กลิ่นนี้แหละผมจำได้มันลอยมาพร้อมกับเสียงเสียงที่บอกให้ผมไปทางขวาของกำแพงตอนที่ผมกำลังลังเลใจหลังจากที่ขึ้นจากน้ำมาได้แล้วหรือว่ากลิ่นนั้นจะเป็นกลิ่นของนุ่นหรือว่านุ่นตายไปแล้วจริงๆเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดภาพทุกภาพยังชัดเจนอยู่ในความทรงจำของผมหน้าตาบ้องแบ๊วผมสั้นแค่คอขาวๆบ่าเล็กๆตัวเล็กๆในชุดคนไข้ชุดคนไข้สีฟ้าอ่อนผ้าบางเบาตัวโคร่งกับรอยยิ้มยิ้มที่ทำให้โลกสว่างขึ้นมาได้บัดนี้ผมมายืนอยู่ในห้องที่เย็นช่ำตรงหน้าคือชั้นวางศพที่รอการส่งกลับให้กับญาติและรอการชันสูตรป้ายชื่อตรงหน้าเขียนไว้ด้วยตัวหนังสือที่เห็นได้อย่างชัดเจนเป็นชื่อของใครคนหนึ่งที่ผมไม่เคยได้ยินอายุเพียง16ปีสาเหตุการตายคดีปล้นฆ่าข่มขืนที่16/2549ตามด้วยชื่อสน.ที่รับผิดชอบคดีผมเพียงเปิดประตูตู้ใบนี้ใบที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยืนยันว่าเป็นศพของเด็กสาวที่ทั้งบ้านถูกโจรฆ่าตายคนนั้นจริงๆและในทันทีที่ผมดึงลิ้นชักชั้นวางศพนั้นออกมาถ้าไม่ใช่เป็นนุ่นคนที่ผมเคยพบผมก็จะได้พิสูจน์แล้วว่าคนที่มาพบกับผมในวันนั้นคนที่เข้ามาทักผมในตอนที่ผมเสียใจเรื่องอาการป่วยของคุณแม่ในวันนั้นเธอยังไม่ตายแม้เรื่องราวที่เธอเล่าจะเป็นเรื่องเดียวกับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนี่ก็ตามผมไม่ยอมเชื่อไม่ยอมเชื่อเด็ดขาดว่าเธอจะตายไปแล้วจริงๆเจ้าหน้าที่คนอื่นเดินออกไปที่นอกห้องไม่เว้นแม้แต่น้องสาวของผมหลังจากที่ผมขอร้องพวกเขาเหล่านั้นให้ผมอยู่กับเพื่อนของผมคนเดียวได้ไหมครับผมขอร้องแสงสว่างสีออกซีดๆนั้นทำบรรยากาศในห้องนั้นวังเวงมากขึ้นน่าแปลกที่ผมไม่รู้สึกกลัวไม่สนใจอะไรมากไปกว่าชั้นเก็บศพที่วางอยู่ตรงหน้าผมเอื้อมมือที่สั่นเทาไปจับที่เปิดมันออกมาช้าๆไอเย็นพวยพุ่งออกมาเท้าคู่หนึ่งขาวซีดเรียวเล็กผมดึงชั้นเลื่อนเข้าหาตัวสายตาจับอยู่เพียงตรงหน้าจากเท้าลำขาที่ถูกสวมใส่ไว้ด้วยกางเกงสีฟ้าอ่อนลำตัวเสื้อสีฟ้าอ่อนลำคอขาวซีดคางเล็กมนริมฝีปากซีดขาวจมูกเล็กโด่งงามขนตายาวงอนผมจ้องใบหน้านั้นนิ่งนิ่งและนิ่งน้ำตากลบตาความรู้สึกหลากหลายประดังขึ้นสู่หัวใจการทรงตัวของผมเริ่มเสียไปความพร่าเลือนเข้ามาแทนที่โอนเอ็นล้มลงนุ่นเธอตายแล้วจริงๆสติสัมปชัญญะของผมค่อยๆดับวูบไปกลุ่มควันสีหม่นลอยขึ้นฟ้าอย่างรวดเร็วพร้อมกับเท่าฐานที่ปะทุตามผมเหม่อมองปากปล่องเมนด้วยหัวใจที่ทวงหนักข้างๆผมเป็นคุณพ่อคุณแม่และน้องสาวของผมพวกเขาพร้อมใจกันมาร่วมงานชาปนกิจศพของนุ่นและครอบครัวของเธอด้วยอีกไม่นานร่างของเธอก็จะเป็นผุยผงที่สะอาดบริสุทธิ์เพื่อรอการกำเนิดใหม่ในภพหน้าที่ผมตั้งใจจะต้องหาเธอให้พบให้จงได้เรื่องราวเหล่านี้ผมลืมไปนานแล้วกระทั่งวันนี้ขณะครึ่งหลับครึ่งตื่นดวงตาใสแป๋วหน้าตาบ้องแบ๋วผมสั้นแค่คอบ่าเล็กๆกับรอยยิ้มยิ้มที่ทำให้โลกสว่างขึ้นมาได้เธอคนนั้นยืนยิ้มให้ผมอยู่ตรงปลายเตียงเรามาถ่ายชีวิตกันอีกเถอะเสียงนั้นยังก้องอยู่ในหูของผมแม้กระทั่งตอนนี ้